برکت اور فضیلت اتنی ہے کہ کوئی آدمی اگر ان 99 ناموں کو یاد کر لے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ آدمی جنت میں داخل ہو جائے گا. انہی 99 ناموں میں سے ایک نام رب ہے. جب آدم کو اللہ نے پیدا کیا تو ان کے پیٹ پر ہاتھ پھیرا اور قیامت تک آنے والی ان کی جتنی بھی اولاد تھی سب کو ان کی پشت سے نکال لیا اور سب کو مخاطب کر کے یہ فرمایا کہ الگ تو میرا ربکم, کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ دیکھو کس کا اقرار کروا رہا ہے اللہ تبارک و تعالی. یہ نہیں کہلوا رہا ہے کیا میں عزیز نہیں, کیا میں جبار نہیں, کیا میں قہار نہیں, کیا میں رحمان نہیں, کیا میں رحیم نہیں, کیا میں غفور نہیں, کیا میں غفار نہیں. صرف اپنی ربوبیت کا اقرار کروا رہا ہے. الگ تو ربکم, کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو تمام مخلوقات اور تمام اولاد آدم, ہم لوگ بھی وہاں موجود تھے اور ہر ایک نے بیک زبان یہی کہا تھا بلا کیوں نہیں, شہیدنا, ہم اس پر گواہ ہیں کہ تو ہمارا رب ہے. تو ربوبیت کا اقرار ہم عہد الحد میں کر چکے ہیں, لہذا اس کا احساس فطرت کے کسی گوشے میں انسان کے چھپا رہتا ہے. نہیں سمجھا؟ حضرت امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ کے پاس ایک آدمی آیا اور اس نے پوچھا, یہ بتائیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے وجود کی دلیل کیا ہے کہ اللہ موجود ہے؟ بچہ, اللہ کے وجود کی دلیل تو ہر ایک کی فطرت میں ہے, ہر آدمی بتا سکتا ہے, جاہل بھی بتا سکتا ہے اور عالم بھی بتا سکتا ہے. کسی بدو آرابی سے کسی آدمی نے پوچھا تھا کہ اے بدو تو کون ہے؟ کہا میں مسلمان ہوں. کہا کہ تو خدا واحد کا اقرار کرتا ہے, اس کے وجود کو مانتا ہے؟ کہا کہ ہاں. کہا کہ اس کے وجود کی کوئی دلیل تیرے پاس ہے اے گمار آدمی؟ کیوں نہیں. البارۃ تدل علی البعیر وآثار الاقدام تدل علی المسیر والسماء ذات الابراج والارض ذات فجاج فکیف لا تدل علی القادر العلیم الخبیر. کیا بولتا ہے کہ یہ میگنی اونٹ کی اس بات کی دلیل ہے کہ ادھر سے اونٹ گزرا ہے. کیا دلیل ہے؟ یہ اونٹ کی میگنی, اونٹ کا پاخانہ جو پڑا ہوا ہے, یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ادھر سے کوئی اونٹ گیا ہے اور یہ قدموں کے نشانات بتا رہے ہیں کہ ادھر سے کوئی آدمی گزرا ہے. تو یہ پرجوں والا آسمان جو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں اور یہ زمین جو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں اور اس پر کی ساری چیزیں دیکھ رہے ہیں, بتاؤ یہ اپنے بنانے والے کے اوپر دلیل نہیں ہے, اس کا بھی کوئی بنانے والا ہے. تو جس طریقے سے میگنی اونٹ کے وجود کی دلیل ہے اور قدموں کے نشانات چلنے والے کے وجود کی دلیل ہے, اسی طریقے سے یہ آسمان اور یہ زمین, یہ ساری کی ساری چیزیں اللہ تبارک و تعالی یعنی ان کے بنانے والے کی وجود کی دلیل. یہ تو دیہاتی نے کہا تھا اور یہ بچوں کے یاد کرنے جیسی چیز ہے کہ اگر کوئی اللہ تبارک و تعالی کے وجود کی دلیل مانگے تو بچے آرام سے اللہ تبارک و تعالی کے وجود کی دلیل دیں گے. تو حضرت امام جعفر صادق سے کسی نے پوچھا کہ اللہ کے وجود کی دلیل کوئی دیجیے آپ, تو انہوں نے اس سے پوچھا کہ تم نے کبھی دریا کا سفر کیا ہے؟ باقی بارہ کہا کہ کسی مرتبہ تجھے دریا میں کوئی حادثہ پیش آیا ہے؟ باقی ہاں ایک مرتبہ پیش آیا ہے, میری جان مشکل میں پھنس گئی. کہا کہ وہ واقعہ بیان کرو, وہ حادثہ بیان کرو. کہا کہ ایک مرتبہ میں کشتی سے دریا کا سفر کر رہا تھا, اچانک بڑی بڑی لہریں اٹھنے لگی, دریا متلاطم ہو گیا, آخرش کشتی ٹوٹ گئی اور میں دریا میں گر پڑا. اچانک ایک تختہ کشتی کا میرے ہاتھ لگ گیا, کشتی ہاتھ سے گئی تو تختہ میرے ہاتھ آ گیا, اور تھوڑی دیر کے بعد وہ تختہ بھی میرے ہاتھ سے نکل گیا. اس کے تھوڑی دیر کے بعد میں یہ دیکھتا ہوں کہ موجوں نے مجھے اٹھا کر کے ساحل کے اوپر پھینک دیا. تاکہ یہاں ٹھہر جا, یہ بتا جب تک تم کشتی پر تھا تب تک بھروسہ کس پر تھا؟ بولے کشتی پر. کہا کہ جب کشتی بھی تیرے ہاتھ سے چلی گئی اور تختہ تیرے ہاتھ آ گیا تو بھروسہ کس پر ہوا؟ کہا تختے کے اوپر. کہا کہ جب تختہ تیرے ہاتھ سے چھوٹ گیا تب بھی تجھے امید تھی بچنے کی؟ کہا کہ ہاں بچنے کی امید تھی. کہا کہ پھر کس چیز پر تیرا اعتماد تھا؟ تجھے بچنے کی امید تھی لیکن بھروسہ کس پر تھا؟ حیرت زدہ رہ گیا, دم بخود رہ گیا. کہا کہ معلوم نہیں. کہا کہ وہ ربوبیت اللہ تبارک و تعالی کا وجود دل کے کسی گوشے میں موجود ہے اور تیری یہ امید کہ تمام سہارے منقطع ہو گئے اور تمام سہاروں کے منقطع ہونے کے بعد یہ امید کہ میں بچ جاؤں گا, ہو سکتا ہے میں بچ جاؤں, یہ امید در حقیقت اللہ تبارک و تعالی کے وجود اور رب کے ربوبیت کی دلیل ہے کہ دل کے کسی گوشے میں یہ چیز ودیت کی ہوئی ہے کہ اس وجود کا بنانے والا انسان کا کوئی بنانے والا موجود ہے. آگے دلیل سمجھ میں. جب تک کشتی میں تھا تب تک کشتی پر بھروسہ, جب کشتی ہاتھ سے چلی گئی تختہ ہاتھ آ گیا تو تختے پر بھروسہ, اور تختہ ہاتھ سے نکل گیا تب امام جعفر نے پوچھا کہ اب کس پر بھروسہ تھا؟ یہ بتا بچنے کی امید تھی؟ کہا کہ ہاں امید تو تھی کہ میں بچ جاؤں گا. تو کہا کہ بھروسہ کیا تھا, تیرے ہاتھ میں تو تختہ نہیں تھا. اس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا, اور یہ لاجواب ہو جانا ہی اس آدمی کا اس بات کی دلیل ہے کہ انسان کی فطرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا وجود اور رب کی ربوبیت ودیت کی ہوئی ہے. اس سے کوئی بھی آدمی انکار نہیں کر سکتا. اب سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی اسی صفت کا اقرار کیوں کروایا عہد الست میں کہ میری ربوبیت کا اقرار کر لے بس؟ نہ تو یہ کہا کہ کہ میں تیرا معبود ہوں, اپنی معبودیت کا بھی اقرار نہیں کرایا اس نے, اپنی بادشاہت کا بھی اقرار نہیں کرایا, اپنی کسی صفت کا اقرار نہیں کرایا, صرف اپنی ربوبیت کا اقرار کرایا ہے کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں. تو ہم تمام لوگوں نے جس میں کافر منافق مشرک مومن سارے کے سارے لوگ جو اس وقت ہیں سارے کے سارے وہاں موجود تھے, اور تمام لوگوں نے کہا تھا کہ ہم مانتے ہیں کہ تو ہمارا رب ہے. ربوبیت کا اقرار سبوں نے کیا تھا اور اللہ نے اپنی ربوبیت کا اقرار سب سے لیا تھا. اب سوال یہ ہے کہ ربوبیت کا اقرار ہی کیوں لیا تھا اور کسی صفت کا اقرار اللہ نے کیوں نہیں لیا؟ تو جواب اس کا یہ ہے کہ یہ صفت ایسی ہے کہ اس صفت کے ذریعے انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی تمام صفتوں کو سمجھ جائے گا. اگر یہ صفت جان جائے, یہ صفت ایسی ہے کہ اس صفت کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ کی تمام صفتیں سمجھ جائے گا. ثبوت, انسان یہ سوچتا ہے کہ میری ابتدا کیا تھی, باپ کی پشت سے ماں کے رحم میں آیا اور پھر وہیں پر اس نے اپنے وجود کے مدارس طے کیے. وہاں ماں باپ کے کسی بھی بات کا کوئی دخل نہیں تھا, ماں بھی کچھ نہیں کر سکتی تھی اور باپ بھی کچھ نہیں کر سکتا تھا. وہاں زندگی کا, نشو و نما کا, حیات کا, تمام چیزوں کا بندوبست کس کی طرف سے تھا؟ آدمی یہ سوچنے پر مجبور ہے کہ نہ تو وہاں ماں کا کوئی دخل ہے پیٹ میں اور نہ تو باپ کا کوئی دخل ہے. پھر یہ وجود کے مختلف مراتب کون طے کروا رہا ہے, یہ نشو و نما کون دے رہا ہے, یہ ماں کے رحم میں اسے پروان کون چڑھا رہا ہے, کون اسے زندگی بخش رہا ہے؟ آدمی اگر سوچے تو سوچنے پر مجبور ہو جائے گا کہ کوئی ذات ایسی ہے جس نے مجھے ماں کے پیٹ میں پالا ہے اور میں نے اسی کی نگرانی میں وجود کے مدارس طے کیے ہیں, اور رب کا مطلب ہی ہے پالنے والا. اور عجیب بات ہے کہ جب تک ماں کے پیٹ میں رہتا ہے تب تک روزی کا صرف ایک راستہ رہتا ہے اور اسی راستے سے روزی آتی ہے. ایک راستہ روزی کا رہتا ہے, پرورش کا ایک ہی راستہ, اور جب باہر آتا ہے تو نرس اسی راستے کو کاٹ دیتی ہے, اسی راستے کو کاٹ دیتی ہے. ارے بھائی, عورت کا جو خراب خون ہوتا ہے وہی تو بچے کی دیزا بنتا ہے, وہی سٹور رہتا ہے, اور ایک نلی کے ذریعے, بچے کی ناف کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ وہ غذا بچے کے پیٹ میں پہنچاتا ہے. اور یہ طریقہ اب کافی ترقی یافتہ ہو چکا ہے. منہ کے ذریعے غذا نہیں پہنچاتے بلکہ پیٹ کے ذریعے ڈاکٹر غذا پہنچاتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے منہ کے ذریعے غذا نہیں پہنچائی پیٹ میں, اس لیے کہ وہ غذا ماں کا خراب خون, ناپاک خون تھا. اگر منہ کے ذریعے اس کو پہنچاتا تو اسی زبان کے ذریعے تو اسے اللہ کا کلام پڑھنا تھا, اسی زبان کے ذریعے اسے اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلمہ پڑھنا تھا, اسی زبان کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ کا مقدس, اسی زبان کے ذریعے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لینا تھا. تو بھلا ابتدا ہی میں اسے خراب اور ناپاک خون کے ذریعے ناپاک کیوں کرتا؟ کتنا تقدس بخشا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو. غذا ماں کا خراب اور ناپاک خون اسے منہ کے ذریعے نہ پہنچا کر کے پیٹ کے ذریعے پہنچایا, جو کہ آج کل ڈاکٹروں کا طریقہ ہے کہ سورا کر کے نلی لگا دیتے ہیں, پیٹ میں غذا پہنچتی رہتی ہے, منہ کے ذریعے غذا ڈالنے کی کوئی ضرورت نہیں. تو ایک راستہ غذا کا رہتا ہے اور اسی ایک راستے سے غذا پہنچتی رہتی ہے, اور جیسے باہر آتا ہے بچہ نرس اس راستے کو کاٹ دیتی ہے. اور عجیب بات ہے کہ ایک راستہ روزی کا اور پرورش کا بند ہوا کہ ماں کی دونوں چھاتیوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ روزی کے دو راستے پیدا کر دیتا ہے. دیکھو غور سے کہ ایک راستہ بند ہوا تو دو راستے کھل گئے روزی کے. کتنی حیرت انگیز بات ہے, ایک راستہ بند ہوا تو دو راستے کھل گئے. اور جب تک دودھ پیتا رہتا ہے, دودھ کے اوپر اس کی زندگی کی بقا رہتی ہے, تب تک تو دو راستے برابر اسے غذا پہنچاتے ہیں, لیکن جیسے جیسے وہ راستہ بند ہونے لگتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ذریعے اس کے لیے چار چار راستے فراہم کرتا ہے, دو ہاتھ اور دو پیر. ایک راستہ بند ہوا تو دو راستے کھول دیے, اور دو راستے بند ہوئے تو چار راستے کھول دیتا ہے. آدمی یہ سوچنے پر مجبور ہے کہ ربوبیت کا, اتنا شاندار انتظام کرنے والا کوئی رب ضرور موجود ہے. لہذا اپنے چاروں طرف ربوبیت کے مظاہر دیکھتا ہے, ربوبیت کے مناظر دیکھتا ہے, اور خود ربوبیت کے احوال اس کے اوپر سے گزر چکے ہیں. لہذا آدمی ربوبیت کا احساس کرتا ہے, لہذا ربوبیت کے ذریعے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے دنیا بھر کی تکلیفیں برداشت کرے. یہ رحم ہی ہے جو ان کو پرورش پر مجبور کرتا ہے. اور ماں باپ بچے کی جزوی ضروریات اور کلی ضروریات مہیا کرنے پر اور فراہم کرنے پر مجبور ہوتے ہیں. بات سمجھ میں آئی؟ تو گویا یہ رب ایک ایسی صفت ہے کہ ربوبیت کے سارے احوال انسان اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے, محسوس کرتا ہے, یہ احوال اس کے اوپر سے گزرتے ہیں, چاروں طرف ربوبیت کے مظاہر دیکھتا ہے. لہذا اسی صفت کے ذریعے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بادشاہت کا, اس کی الوہیت کا عرفان حاصل کرتا ہے, پہچانتا ہے. اس کے بعد غور کرتا ہے کہ پرورش کا اتنا زبردست نظام ہے, اس نظام کے پیچھے کسی بادشاہ کا ہاتھ ہے جو بلا شرکت غیر پورے کائنات پر تصرف کر رہا ہے اور وہی عبادت کے لائق ہے. گویا ربوبیت کے اسٹیپ سے چل کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی تمام صفتوں کا عرفان انسان حاصل کر لیتا ہے. اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی ربوبیت کا اقرار عالم ارواح میں عہد الگ کے اندر انسانوں سے کرایا تھا. اور اس کے اندر فلسفہ یہی پوشیدہ ہے کہ یہ صفت ربوبیت ایسی ہے کہ اس صفت کے ذریعے انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی تمام صفتوں کو سمجھ جائے گا اور تمام صفتوں کا عرفان حاصل کر لے گا. تو رب کا مطلب کیا ہوا؟ پرورش کرنے والا. اور درجہ بدرجہ ہر چیز کو اس کے کمال تک پہنچانے والا یہ رب ہی ہے جو انسان کو رفتہ رفتہ تدریجن کمال تک پہنچا دیتا ہے. اور یہ عجیب بات ہے کہ ہر چیز جو کمال تک پہنچتی ہے پھر دوبارہ زوال کی طرف مائل ہوتی ہے. مشہور مقولہ ہے, ہر کمال را زوال, ہر کمال کو زوال ہے. ایک پھول جو صبح کھلتا ہے شام کو دیکھو تو وہ زمین پر گرا رہتا ہے, مرجھایا رہتا ہے. پھول کھل کر کے اپنے کمال کو پہنچا کہ وہاں سے اس کا مرجھانا شروع ہوا اور مرجھا کر کے گر جاتا ہے. تو ایک چیز ہے رفتہ رفتہ بڑھتے بڑھتے اپنے کمال تک پہنچتی ہے اور کمال کے بعد اس کا زوال شروع ہوتا ہے اور یہاں تک کہ وہ چیز فنا ہو جاتی ہے. ایسے ہی بچے سے آدمی, نطفے سے آدمی لوتھڑا بنا, اس کے بعد اس نے مختلف مدارس طے کیے, باہر آیا, بچپنا گزرا, شباب کے حدود میں اس نے قدم رکھے, پھر بوڑھا ہو گیا. بوڑھا ہونے کے بعد پیچھے کی طرف پلٹتا ہے. بوڑھے اور بچے میں کوئی فرق نہیں رہتا. جس طرح بوڑھے کے منہ میں دانت نہیں ہوتے, ایسے ہی بچے کے منہ میں بھی دانت نہیں ہوتے. یہ دو چیز, ایک چیز تو دونوں میں قدرے مشترک ہے. اور جس طرح بات بات پر بچہ رونے لگتا ہے, چڑچڑے پن کا مظاہرہ کرتا ہے, ایسے ہی بوڑھا بھی بیٹھے بیٹھے چڑچڑے پن کا مظاہرہ کرتا رہتا ہے اور بچوں جیسی حرکتیں کرتا رہتا ہے. جس طرح بچہ جہاں بیٹھا رہتا وہیں پیخانہ اور سنڈا تو پیشاب کرتا ہے, یہی حال بوڑھے کا بھی ہے. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ رفتہ رفتہ انسان کو اس کے کمال کے درجے تک پہنچاتا ہے اور کمال سے پھر آدمی کا زوال شروع ہوتا ہے اور پھر وہ چلتے چلتے ادھر ہی جاتا ہے جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کو بلانا منظور ہوتا ہے. اور جہاں یہ کہا گیا کہ ہر آدمی کو ہماری ہی طرف لوٹ کر کے آنا ہے اور ہم سے ملاقات لینی ہے. فمن کان یرجو لقاء ربہ, اپنے رب سے ملاقات ضروری ہے. وہاں بھی دیکھو ملاقات کی بات جب کہی تو اللہ نے وہاں بھی رب کا لفظ استعمال کیا ہے, فمن کان یرجو لقاء ربہ, اس لیے کہ پرورش اسی نے کیا, لہذا اسی کے پاس پہنچنا ہے جس نے تمہاری پرورش کی ہے. یرجو لقاء ربہ, اپنے رب سے ملاقات کی امید رکھتے ہیں. تو دو باتیں سمجھ میں آ گئی. ایک تو رب کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو یا کسی شخص کو درجہ بدرجہ کمال تک پہنچانا, یہ رب کا مطلب ہے, یا آسان لفظوں میں ہے پرورش کرنے والا. اور دوسری بات یہ ذہن میں رکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے اسی صفت کا اقرار ہم سے عالم ارواح میں لیا تھا اس وقت جب آدم کے پیٹ پر اس نے ہاتھ مارا تھا اور تمام روحوں کو نکال لیا تھا اور تمام اولاد آدم کو نکال لیا تھا جو قیامت تک آنے والی تھی, اور سب سے اپنی اسی صفت کا اقرار کروایا تھا. اور اپنی اسی صفت ربوبیت کا اقرار کیوں کروایا تھا؟ اس وجہ سے کہ یہ صفت ایسی ہے کہ اس صفت کے آئینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی تمام صفتوں کو دیکھا جا سکتا ہے. یہ صفت ایک ایسا آئینہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تمام صفات کو ربوبیت کے آئینے میں دیکھا جا سکتا ہے. بڑی اہم صفت ہے. اسی وجہ سے تمام دعائیں دیکھو, ربنا آتنا فی الدنیا حسنتا وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار, یہ سب سے بڑی دعا ہے جو رب سے شروع ہوتی ہے. ربنا, اے ہمارے رب. قرآن کی جتنی دعائیں ہیں اس میں سب ساری کی ساری ربنا سے شروع ہوتی ہیں. ربنا اننا سمعنا منادیا ينادی للایمان ان آمنا بربکم فآمنا, ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار, ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان, ربنا افرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. جتنی بھی دعائیں ہیں سب اسی صفت رب سے شروع ہوتی ہے. گویا کہ یہ صفت بڑی عجیب و غریب صفت ہے. یہ صفت ایک ایسا آئینہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی 98 صفتیں اس میں دیکھی جا سکتی ہیں. دنیا میں نام ہے نا, تو اس ایک نام کے اندر 98 نام جلوہ گر ہیں, دیکھے جا سکتے ہیں. تو یہ تو ہوا رب کا مطلب. رب کا لفظ کسی انسان پر نہیں بولا جا سکتا. اب آپ سوال کریں گے کہ ماں باپ تو بھی پرورش کرتے ہیں, اللہ پرورش کرتا ہے تو رب, ماں باپ بھی پرورش کرتے ہیں تو ان کو رب کیوں نہیں کہا جا سکتا؟ نہیں, ماں باپ اللہ تبارک و تعالیٰ پرورش کرتا ہے, اس کی پرورش کو ربوبیت کہیں گے اور وہ رب ہوگا. ماں باپ پرورش کرتے ہیں ان کو مربی کہیں گے اور ان کے فعل کو تربیت کہیں گے, ربوبیت نہیں کہہ سکتے. اس لیے کہ پرورش میں فرق ہے, دونوں میں فرق دیکھو. ماں باپ کیسی پرورش کرتے ہیں؟ آپ کے کھانے کا انتظام کرتے ہیں, آپ کے پینے کا انتظام کرتے ہیں, آپ کے دیگر آرام کا سامان مہیا کرتے ہیں, لیکن جب آپ کو تعلیم دینا ہوا تو کہاں لے جائیں گے؟ مولوی صاحب کے پاس لائیں گے یا کسی اسکول میں لے جائیں گے, آپ وہ جس طریقے سے چاہے پڑھائیں. ماں باپ تعلیمی تربیت نہیں کر سکتے. چلو کوئی مولوی ہے پڑھا ہوا ہے وہ گھر پہ ہی پڑھا دے, لیکن جب لڑکا بیمار ہوا تو خود ہی انجیکشن لگائے گا, ڈاکٹر کے پاس اسے لے جانا پڑے گا. اب ڈاکٹر چاہے الٹی سوئی لگا دے چاہے سیدھی سوئی لگا دے, مار دے یا اسے زندگی دے دے. تو گویا کسی نہ کسی مرحلے میں انسان محتاج ہے, خود تربیت نہیں کر سکتا, لیکن باری تعالیٰ کا حال یہ ہے کہ انسان کی قدم قدم پر پرورش کرتا ہے, اور وہ کسی بھی پہلو میں انسان کی تربیت کرنے میں کسی دوسرے کا محتاج نہیں ہے. انسان تو انسان کی تربیت کرنے میں دوسرے کا محتاج ہے. پڑھانا ہوا ٹھیک ہے, ہم کھلا پلا دیتے ہیں اپنے بچے کو, لیکن تعلیم تو خود نہیں دے سکتے, اس لیے ہم جاہل ہیں. یا چلو ہم معلم ہیں, تعلیم و تربیت کر سکتے ہیں, لیکن جب بیمار ہوا تو بیماری دور کرنے کے لیے ہمارے پاس کوئی ذریعہ نہیں ہے, اسے تو ڈاکٹر کے پاس لے ہی جانا ہے. گویا کہ ہم اس کی تربیت میں بیماری دور کرنے میں ڈاکٹر کے محتاج ہوئے, تو یہ تربیت میں نقص ہوا. لہذا اللہ پرورش کرنے والا, اس کی پرورش کو ربوبیت کہیں گے اور وہ رب ہوگا, اور ماں باپ بھی پرورش کرنے والے وہ مربی ہیں, اور ان کی پرورش کو تربیت کہا جائے گا, ربوبیت نہیں. تو ماں باپ کون ہے؟ مربی. اور ان کے پرورش کو کیا کہا جائے گا؟ تربیت. اور اللہ پرورش کرنے والا ہے, اس کی پرورش کو کیا کہیں گے؟ ربوبیت. اور وہ کیا ہوگا؟ رب ہوگا, مربی نہیں. یہ فرق ہے ماں باپ کی پرورش میں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی پرورش میں. اللہ پرورش کرنے میں کسی دوسرے کا محتاج نہیں ہے, اور ماں باپ پرورش کرنے میں کسی نہ کسی نامیے سے, کسی نہ کسی زاویے سے محتاج ہے دوسرے کے, ورنہ مکمل پرورش تو کوئی کر ہی نہیں سکتا ہے. یہ ہوا رب کا مطلب. رہنے دیں آج اتنا ہی رہنے دیں, اس لیے کہ ابھی فلک کے اوپر جب بحث ہوگی تو زیادہ دیر لگ جائے گی. لہذا آج رب کا مطلب اس طرح یاد رکھیے. رب کا مطلب تدریجن کسی آدمی کو یا کسی چیز کو درجہ کمال تک پہنچانا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے عہد الست میں اپنی اسی صفت کا ہم سے اقرار لیا تھا, اور انسان کی فطرت کے کسی گوشے کے اندر اس صفت کا عنصر موجود ہے. جیسا کہ حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ نے اس دہریے کو جواب دیا تھا جو اللہ کے وجود کا منکر تھا. واقعی یاد رہے گا نا, ان تمام باتوں کو ذہن میں رکھیے, انشاءاللہ بحث آگے بڑھ رہی ہے. بات ہوتا ہمارا ہے.